substancji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 października, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Sprawcą masakry w krymskiej szkole jest jej uczeń, młody mężczyzna. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. Powiemy także o nowych zasadach obowiązkowych szczepieniu dzieci. I o społecznej kampanii, która mówi o problemie współczesnego niewolnictwa i o tym, jak się przed nim chronić. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji z Krymu. Władze Półwyspu podają, że sprawcą masakry w szkole średniej w mieście Kercz jest jej uczeń, 22-latek. Młody mężczyzna miał popełnić samobójstwo. Potwierdzono też, że w szkole doszło do wybuchu, a wcześniej strzelaniny. Zginęło 18 osób, a 47 zostało rannych. Relacja Pawła Buszki. W nagraniu opublikowanym przez portal Kercz.net dyrektor kerczeńskiego technikum Olga Grebiennikowa opowiada, że według relacji pracowników szkoły do technikum wdarli się uzbrojeni ludzie. Ktoś się wdarł do szkoły, wysadzili hol, potem biegali z automatami po drugim piętrze, otwierali drzwi do sal lekcyjnych i zabijali wszystkich, kogo znaleźli. Informacje o eksplozji ładunku wybuchowego i ataku terrorystycznym potwierdzają też władze okupującej Krym Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Po wydarzeniach w szkole w Kerczu Ukraina wzmocniła ochronę na granicy z Półwyspem. Jak informuje ukraińska Straż Graniczna, chodzi o niedopuszczenie do prowokacji i zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym. W serwisie Trójki kolejne informacje. Obowiązkowe szczepienie dzieci od przyszłego roku według nowych zasad. Chodzi m.in. o wcześniejsze podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce. Jolanta Prochaska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przeniesienie szczepienia z 10 na 6 rok życia dosłownie oznacza to, że dopóki sześciolatki nie osiągną 10 roku życia, dzieci będą szczepione w 6 i w 10 roku życia. Potem szczepienie zostaje tylko w 6 roku życia. Natomiast na pewno będziemy myśleli jeszcze o powtórzeniu tego szczepienia, szczególnie dla dziewcząt przed ukończeniem 19 roku życia, ale to jest jeszcze temat do dyskusji. Inna ze zmian dotyczy szczepienia przeciwko gruźlicy. Miałoby ono być wykonywane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, czyli przed wyjściem ze szpitala. W Polsce dzieci i młodzież szczepione są obowiązkowo także przeciwko m.in. błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, tężcowi czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. SOS przeciwko handlarzom i łowcom dusz. To tytuł rozpoczętej właśnie kampanii społecznej o problemie współczesnego niewolnictwa. Za pomocą spotów telewizyjnych, wystawy fotografii i akcji w mediach społecznościowych chcemy uświadamiać, że problem niewolnictwa może dotknąć każdego bez względu na pozycję społeczną. Mówi Dagmara Bielec-Jana z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który współorganizuje kampanię. Cała kampania jest oparta przede wszystkim na prawdziwych, traumatycznych historiach ofiar handlu ludźmi, które musiały przejść niestety piekło tego współczesnego niewolnictwa. Takie ofiary są wykorzystywane zarówno emocjonalnie, jak i pod każdym względem, czy ekonomicznym. Są wyzyskiwane fizycznie. Szczególnie narażeni są ci, którzy poszukują pracy za granicą i decydują się na pomoc pośredników. Tomasz Nowak z Komendy Głównej Straży Granicznej podaje przykład ogłoszenia, które może być oszustwem. Oferta, która polega na tym, zdecyduj się szybko, masz czas do jutra, za nic nie musisz płacić, gwarantujemy Ci zakwaterowanie, wyżywienie, transport, niepotrzebne są żadne kwalifikacje, nie musisz znać języka, a będziesz zarabiał tyle i tyle i ta płaca będzie bardzo dla nas atrakcyjna, naprawdę powinna się nam zawsze zapalić czerwona lampka. Według danych ONZ-u rocznie ofiarami handlu ludźmi na świecie pada około 40 milionów osób. Na terenie Polski rocznie ujawnia się około 450 przypadków współczesnego niewolnictwa. Europejscy przywódcy mają zaapelować o nowe sankcje wobec osób odpowiedzialnych za cyberataki. Do takich informacji dotarła nasza korespondentka w Brukseli. Wieczorem zaczyna się szczyt 27 krajów wspólnoty. O ewentualnych sankcjach za cyberataki mówiło się od dawna, ale coraz głośniej po ujawnieniu przez Holandię, że rosyjskie służby specjalne próbowały włamać się na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze. Wtedy także Wielka Brytania oskarżyła Rosję o organizowanie cyberataków na całym świecie. Szef Rady Europejskiej, przygotowując wnioski na szczyt, wpisał apel o nałożenie sankcji. Nieoficjalnie wiadomo, że Polsce ten zapis się podoba, ale wątpliwości zgłaszały Włochy, które doszukiwały się w tym działań antyrosyjskich. Oficjalnie jednak włoscy politycy argumentowali, że kwestia przypisania odpowiedzialności za cyberataki jest niezwykle trudna i że jest to kompetencja narodowa. Władze w Rzymie wstępnie zaakceptowały projekt wniosków, bo nie wpisano do niego, że konieczne jest przyspieszenie prac nad sankcjami. Pozostało tylko wezwanie o ich przygotowanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 16.00.

두려웠던 그 행동과 기억들 다시 한번 되살려서 그리워했지만 고통스런 과거를 다시 한 번만 더 한 번만 더 이제 와서 고치려 하면 뭐해 이제 와서 사과하려면 뭐해 이제 와서 내게 그렇게 무릎 꿇고 빌어봐도 다 소용없다고 Is it what's so go and let my feelings fall Is it what's so apologies are made for fun Is it what so I can fall and hurt and learn But you don't need to change a thing That's how it is 이제 와서 고치려 하면 뭐해 이제 와서 사과하려면 뭐해 이제 와서 내게 그렇게 무릎 꿇고 빌어봐도 다 소용없다고 Is it what so go and let my feelings fall? Is it what so apologies are made for fun? Is it what so I can fall and hurt and learn? But you don't need to change a thing, that's how it is. język tego utworu zdradził nam pochodzenie artystki. Yaeji to koreanko-amerykanka, która od paru miesięcy cieszy się ogromną sympatią wśród fanów zarówno muzyki popularnej, jak i elektronicznej, bo trzeba przyznać, że ta 25-latka idealnie odnajduje w swojej twórczości balans mainstreamu z tym, co można wnieść, korzystając z wciąż nowych rozwiązań sprzętu, w dużej mierze zbiera w domu, to znaczy, że przynajmniej takie były początki YG. W większości nagrywała ona swoje utwory właśnie we własnej sypialni. Po czym można poznać dobry singiel, tak jak jest to w przypadku utworu One More, a no właśnie po tym, że mijają kolejne tygodnie i jakoś nie możemy się z nim rozstać i każdy następny odsłuch powoduje, że nawet jeśli nie odtwarzamy wszystkich słów, to przynajmniej ta melodia jest nam już bardzo bliska. Jeśli chodzi o melodie, które na długo ze mną zostały, to na pewno było tak w przypadku płyty Solange z 2016 roku, A Seat at the Table. No i dobra informacja dla fanów tej artystki jest taka, że jeszcze w tym roku ma ukazać się jej kolejny album. We'll be right back. To Don't You Wait z ostatniej płyty Solange, dzięki której artystka automatycznie wskoczyła do grona najważniejszych afroamerykańskich muzyczek i udowodniła też, że soul to gatunek, który nie tylko jest w niej, ale potrafi absolutnie go rozwinąć. Dlatego ta informacja świeża o nowej płycie, która ma być nawiązaniem do A Seat at the Table, jest tak emocjonująca dla wszystkich fanów tego brzmienia. Jak powiedziała Solange w jednym z najnowszych wywiadów, będzie to płyta, która w swoich podstawach będzie miała brzmienie jazzowe, ale nie zabraknie tam też hip-hopowych rozwiązań, chociażby perkusyjnych i basowych, bo jednak zależy jej na tym, żeby ta płyta bujała, tak cytując, więc może być bardziej energetycznie niż w przypadku ostatniego nagrania. Teraz natomiast będziemy mieli do czynienia z klasycznym afrobeatowym bujaniem. To powiem jeszcze raz, a to wszystko ze względu na to, że 15 października swoje urodziny obchodziłby Fela Kuti. Można się naprawdę dać wciągnąć w tę muzyczną opowieść. Fragment nagrania Yellow Fever i Fela Kuti, druga połowa lat 70. z mocnym politycznym przekazem. To taki okres w twórczości Fela Kuti, kiedy był już zadeklarowany na absolutne popularyzowanie i oddanie się brzmieniu afrobeatowemu, i w większości jego nagrania wyglądały właśnie w taki sposób, że pozwalał muzykom na improwizację, w związku z czym całość tego utworu trwa właśnie 15 minut. Afrobeat jest obecny we wszystkich gatunkach muzyki popularnej w mniejszym lub większym znaczeniu współcześnie. Na pewno muzycy starający się sięgnąć po te brzmienia robią też wiele, żeby nadać im swoją lokalną tożsamość. I tak można pewnie stwierdzić w przypadku peruwiańskiego duetu Dengi Dengi Dengi, który dzisiaj jeszcze mocniej zagłębia się w ich lokalną kulturę, korzystając z tamtejszej tradycji muzycznej, ale też jednocześnie przekuwając ją w taki uniwersalny język klubowy. Mowa o ich najnowszym albumie Semillero, który ukazał się nakładem brytyjskiej wytwórni On The Corner. Peruwiański duet Dengi Dengi Dengi, od dłuższego już czasu stacjonujący w Berlinie, który na swojej najnowszej płycie Semiero postanowił udać się w okolice Puszczy Amazońskiej i to właśnie korzystając z tradycji tamtejszej lokalnej ludności Huni Queen nagrał tę płytę, wykorzystując ich melodie przekute w współczesną muzykę klubową. To jest bardzo intymna i taka zachęcająca do kontemplacji płyta, która przecież też gdzieś ma w sobie fragmenty afrobeatowego brzmienia. Kolejny album, również będący nowością, geograficznie pochodzi z bardzo zbliżonych rejonów, bo to grupa Bixiga Sentienta z Brazylii, która nagrała swoją czwartą, jak na razie prawdopodobnie najlepszą płytę. I to jest afrobeat jeszcze podbity brazylijską tradycją, więc ta energia wręcz się tutaj wylewa. We'll be right back. man of my soul. Watch my team fall. They don't want meet me, oh no. Lady, why not go? Want get the fan in my home. Want beat man in the gun. I don't know what they want. They don't know what they want. My G, the Mike Taylor. Baddest, they gon' say that. Couple euros, they got player. Quay out, my dogs wanna go. They can't breathe where I'ma go. I hold you to that. Controlling the pack, he moving on minus though. Fam, it's not minus though. My youths on a whining though. They want us where we are go. But this time I have to be up. They want tell me I'm the law. We lord of the dance, I know. Lord of the dance, yeah, I know. Yeah, yeah, you see, I'm safe and alone. Poi, poi, my dog is so. I move around on my soul. Watch my team follow. They don't want to meet me, oh no. Ladies, why not go? Want get the fan in my heart. Want beat man in the gun. I don't know what they want. They don't know what they want. My G, the dance will be. Baddest, they can't say that. They don't want to play my team. They don't wanna know. They can't pre where I'ma go. I hold you to that. Patrolling the pack. Moving your waistline slow. Fam, it's not minus though. My girl's still shining though. They want us where she'll go. But this time I have to be up. They want tell me I'm the law. They lord of the dance, I know. Lord of the dance, I know. I'll be there waiting a hop. Waiting a hop. We just ask you, from where you ask, yeah. You don't ask them, wish she was on my side. Oh, the dogs want no, they don't want no. I want pass it, I want it go. She want pass it, I want it go. Let them know. She want pass it, I want it go. She want pass it, I want it go. Pass it, I want it go. The dogs want no, they don't want no. I want pass it, I want let go. She want pass it, I want let go. Let them know. She want pass it, I want let go. She want pass it, I want let go. Pass it, I want let go. To kolejna w dzisiejszej sekcji rytmicznej odsłona współczesnych pochodnych afrobeatowych brzmień, czyli Mina, producentka z Wielkiej Brytanii i jej najnowszy singiel zatytułowany Solo, gościnnie równie ciekawy wokalista właściwie dancehallowy Don Sinini w tym wspólnym nagraniu. Mina, która współpracuje i wydawała między innymi w lizbońskim labelu Enchufada i wraz z każdym singlem naprawdę coraz sprawniej wychodzi jej składanie tych dancehallowych bitów. Zmienimy teraz nastrój, zostawiając na razie wszelkie barwy i radości afrobeatu, a wrócimy do neo-soulu, tak w tych ostatnich minutach dzisiejszej sekcji rytmicznej. Przed nami wokalistka, która myślę, że może być naprawdę jedną z ważniejszych także brytyjskich odsłon tego neo-soulu w ciągu najbliższych lat. Nazywa się Ego Ella May. Co ciekawe, w tym singlu pojawiają się muzycy, których można było usłyszeć wcześniej w sekcji rytmicznej. Joe Armond Jones, do tego Vulu, Oscar Jerome i Eddie Hicks z zespołu Sons of Kemet. A utwór zatytułowany jest Table for One. Just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work for me. It just won't work, I'm no work for me. Ella May i Table for One to przedostatnia propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Żegnamy się nagraniem z drugiej studyjnej płyty Maxwella, żeby tym neosoulowym akcentem zakończyć, ale także, aby zwrócić uwagę na to, że płyta Embraya doczekała się ostatnio swojej reedycji. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Within the light, all my.